यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 नवंबर 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे कोलायत में हुआ। राम राम। बीच में ये जीवात्मा है, इसलिए एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। ये संसार के सन्मुख जब तक रहता है तब तक इसका दुख नहीं मिटेगा। क्यों माओ बेत्य पुनर्जन्म दुखादय मशासो, तो इसको नहीं प्राप्त होता। फिर परमात्मा प्राप्त होने पर दुख नहीं होता, नहीं तो ये दुखादय है, इसमें दुख ही दुख है। तो संसार में कैसे रहे, कैसी बात करें, वो तो कल बात बताई। आज ये बताते हैं कि भगवान की तरफ कैसे चले। तो भगवान को अपना मानना है, तपस्या है, त्याग है, कुण है, ये संसार में काम करते हैं। परमात्मा के साथ तो संबंध काम विशेष करता है, क्योंकि परमात्मा का ये अंश है। ये परमात्मा को अपना मान लेता है फिर इनका काम चल पड़ता है ठीक तरह से। संसार को अपना मानने से जन्म मरण में जाता है, और भगवान को अपना मानने से जन्म मरण से रहित हो जाता है। कारण क्या है कि वास्तव में ये परमात्मा का अंश है, ये संसार का नहीं। संसार अंश शरीर है, और शरीर में रहने वाला है वो साक्षात परमात्मा का अंश है। तो जब संसार की तरफ चलता है तो शरीर की मुख्यता रखता है, और परमात्मा की तरफ चलता है तो अपने स्वरूप की मुख्यता रहती है। और शरीर की मुख्यता वो वास्तव में नहीं टिकती है, टिकती है भगवान की मुख्यता वही। पर शरीर की मुख्यता करने से अपने आप को भूल जाता है, चेतन अमद सहज सुख राशि भूल गया, जड़ हो गया, शरीर अपने को मान लिया। वास्तव में शरीर आप नहीं हो, और शरीर के भी नहीं हो, और शरीर भी आपका नहीं है। आपके कहने में शरीर नहीं चलता है, और भक्त के कहने में भगवान चलते हैं। कि आप संसार के भक्त हो जाओ तो आपका शरीर भक्त के संसार के अनुसार नहीं चलेगा। स्वयं की मुख्यता रहेगी संसार में, रहोगे तो परमात्मा तक जरूरत होगी, क्योंकि स्वयं आप चेतन हो, मालिक आप हो, शरीर मालिक नहीं है। शरीर तो रहने की जगह है, मकान की तरह, अथवा कुर्ता है, कोट है, जो पहन ले कपड़ा, उसकी तरह आप मालिक हो। तो आप स्वयं भगवान के हो जाओ तो ये मन बुद्धि इंद्रिया पदार्थ सब परमात्मा की तरफ हो जाएंगे। कुटुम्ब भी, धन संपत्ति, वैभव भी भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। खास आप खुद भगवान के हो जाओ, भगवान की तरफ देखो। तो भगवान की तरफ होने में भगवान तो आपको अपना मानते ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाये, भगवान के उत्पन्न किए हैं। भगवान कहते हैं मम प्रिय, मेरे को ये प्यारे लगते हैं, मेरे उपजाए हैं। अपना बालक सबको अच्छा लगता है। अब अपनी एक कमी है कि हम संसार को अच्छा मानते हैं, भगवान से विमुख होकर के संसार के भोगों को, रुपयों को, इनको अच्छा मानने लग गए, इनके अधीन हो गए। ये वास्तव में अधीन हो जैसे नहीं है, इनका काम करो, रुपयों से काम करो, पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, पशुओं से, इनसे काम करो, सेवा करो, इसमें तो काम के, और इसके अधीन होकर इसे इज्जत कर दी। मनुष्य समझता है कि मैं लखपति हो गया, बड़ा हो गया, ये बहम पड़ता है। बड़ा नहीं हुआ, लखपति नहीं हुआ, लखदास हुआ है। करोड़पति नहीं है, करोड़दास बना है। रुपये चला जाए तो हाय हाय करता है। वास्तव में रुपये आपके कमाए हुए हैं, आप रुपयों के कमाए हुए नहीं हो। आपने रुपये पैदा किए हैं, रुपये ने आपको पैदा नहीं किए, परंतु आपने किए हुए रुपयों के वश में होकर आप अपने को बड़ा मानने लग गए। आपकी फजीती हुई है, बेइज्जती हुई है। आज रुपया ज्यादा है वो बड़ी पार्टी मानी जाती है, रुपया कम हो छोटी पार्टी मानी जाती है। तो आपकी तो फजीती है, बड़ा मानते उसमें आपकी फजीती, छोटा मानते उसमें आपकी फजीती। नाशवान के वस्तु के द्वारा आप बड़े हो गए, मिटने वाली वस्तुओं के द्वारा आप बड़े हो गए। इस वास्ते आप बड़े कब हो, जब भगवान के सन्मुख हो जाते हो। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अज्ञान ही तब ही भगवान के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि पाप तो पीछे आए हुए हैं, आप पहले से भगवान के हैं। है जैसे सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, आप कितने विरुद्ध हो जाए तो भी आप रहोगे सच्चे ही परमात्मा के वश। इस वास्ते परमात्मा को याद करना, उसी तरफ जाना बहुत आवश्यक बात है। तो परमात्मा के हम है सज्जनों, पक्की बात आप मान लेंगे हम भगवान के हैं। सच्ची बात है भगवान के आप हो, संसार के आप नहीं हो। संसार में रह नहीं सकते आप, रहते रहते शरीर बदलता है, संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते, आप नहीं बदलते हो। आपके तो बालक मैंने वैसा, जवानी में ऐसा किया, मैंने वृद्धावस्था में ऐसा किया, तो आप तो बालक जवानी वृद्धि हो रही, आप वो क्यों हो रही? शरीर के हाँ में हाँ मिला करके बालक जवान बूढ़े हुए आप वो एक हो रही, ये बदलता रहता है, संसार बदलता, भगवान एक भी रहते हैं। आपका संबंध भगवान के साथ, शरीर का संबंध संसार के साथ, स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब शरीर के साथ समय है, तो शरीर संसार का है, स्थूल शरीर संसार का, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण संसार का, कारण शरीर मनु शरीर तो संसार के साथ रहेगा, और आप परमात्मा के साथ रहोगे। और आप मान लिये संसार में साथ रहना का, तो आपकी भूल हो गई, ये गलती हो गई, उसका ये दुख हो रहा है। इस वास्ते भगवान की तरफ हो जाए तो निहाल हो जाएंगे, भगवान मेरे हर में भगवान का हूँ। सच्ची बात ये है, संसार आपका कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। गीता में ममई वारसो जीव लोके कहा, बड़ी विचित्र बात कही, मेरा जीव होते हुए मेरा अंश होते हुए भी प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति में स्थित है, उन इंद्रियों को खींचता अपनी तरफ, और मनुष्य स्थान इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है। आप परमात्मा के अंश होकर परमात्मा से विमुख होकर शरीर के हो गए, और ये इतनी ईमानदार है, मन संसार इंद्रियों ने ये प्रकृति स्थानी प्रकृति का अंश, प्रकृति में स्थित रहते हैं। आप परमात्मा का अंश होकर प्रकृति के अंश में स्थित रहते हैं, प्रकृति स्थानी में रहे ना, ये प्रकृति में रहे, कितना आप मन को इंद्रियों को अपनी मान लो, ये सपूत है, प्रकृति में रहेंगे, और ये कपूता ही है जो परमात्मा से अलग होकर सही के साथ अपने को मान लिया, ये गलती हुई है। इस वास्ते आप अंदाता कृपा करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। आदमी उल्टे रास्ते चलता है तो उल्टे को ठीक मानता है, तब तक उल्टे ही रास्ते जाता है, और उल्टे को उल्टा मान के सुलटा सुलटा मानो ठीक गति अच्छी हो जाती है। तो उल्टा मान के संसार की तरफ जाते हो, मिलेगा कुछ नहीं, बैम पड़ जाएगा, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल जाएगा। और भगवान की तरफ हो जाए तो निहाल हो जाओगे सदा के लिए, आप नहीं आपके संग से दूसरे निहाल हो जाएंगे, आपके दर्शन भाषण चंद्र से दुनिया का कल्याण हो जाएगा, आप सन्मुख हो जाएंगे परमात्मा की तरफ, क्योंकि सही रास्ता है, और संसार की तरफ वही गलत रास्ता है, जड़ता की तरफ आ रहे हो चेतन होकर के। इस वास्ते परमात्मा को अपना मान, परमात्मा को अपना मानो, दुर्गति नहीं होती। ऐसे संसार को अपना मानने से, इनमें ज्यादा काम करने से, ये भूत और प्रेत और पिशाच होते, ये सब सच्ची बात है। आज वेदपुरधारी वो तो दम्भ पाखंड चलता है, परंतु ये बात सच्ची है, तमसी उगत प्रेतवान भूत जनते तम साधना, गीता कहती है तमस आदमी प्रेत भूतों की पूजा करता है, यक्ष राक्षसों की राज्य पूजा करता है, और सात्विक देवताओं का पूजन करता है, तो ये तमोगुण अधिक बढ़ जाने से नीचे कर्म चला जाता है। और आप वो तीनों गुणों से अतीत, मानो तीनों गुणों से ऊपर हो आप, पर गुणों के बीच में वो सात्विक राजतामस बन गए, तो तीन तरह की ऊर्ध्व मध्य अनुगति हो गई। अरे आप परमात्मा हो तो तीनों गतियों से अतीत परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यह परमात्मा प्राप्त है, एक मार्मिक बात है कि परमात्मा से आप अलग हुए नहीं हो, अलग मानते हो, और संसार के साथ एक हुए नहीं, आप उनके साथ एकता मानते हो। ध्यान दिया, शरीर के साथ आप एक हो नहीं सकते, कभी असंभव हो ही नहीं सकते, उसमें संसार के शरीर के साथ अपने मानते हो एकता, और परमात्मा से आप अलग हुए नहीं, सदा साथ रहते हुए भी मानते हो न परमात्मा जाने कितना दूर है कैसा है। जिसको प्राप्त करना है वो आपने हृदय में विराजमान है, सर्वस्य चाहूं सन्निवेशः ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतुष्टि, वो सदा प्राप्त है। जिसे दूर होना चाहते हो, शरीर सदा ही निरंतर दूर हो रहा है, दूर ही है, आप वही हो, शरीर बदलता सबका अनुभव है, तो थोड़ा सा ख्याल करो, भगवान की तरफ हो जाओ। जैसे संसारी माँ मानते हो, बाप मानते हो, भाई मानते हो, स्त्री मानते हो, पुत्र मानते हो, मेरा है, ये तुम्हारा मेरा नहीं है, ये तो मिला हुआ है, बिछड़ जाएगा। अरे भगवान अपने ही है, कभी बिछड़ेगा नहीं। अरे आप बिछड़ सकते नहीं, भगवान भी अपने से बिछड़ नहीं सकते, वे सब में सदा विराजमान है, तो भगवान के साथ आप है, तो भगवान के साथ आप अपना संबंध याद करो। गीता पूरी सुना करके भगवान ने पूछा कि अर्जुन तेने एकाग्रता से गीता सुना के नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न होना हुआ मोह नष्ट हुआ के नहीं, दो बात पूछी। अर्जुन क्या मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से, अब तुम तो स्मृति लगता याद आ गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति याद आ गई, लादगी लादगी वही चीज जो पहले होती है, वही लादती चीज मिल गई, कोई नई नहीं मिली, लादगी लब्धा। तो वास्तव में भगवान के आप हो, आपके भगवान है, ये पता लगते ही भूल मिट जाती है, और कहते हो ये तो भूल है, लादगी भगवान तो लाद गए, तो भगवान अपना स्मृति हो गई, याद आ गई, भूल गए थे, भूल गए भगवान को, भूल गए, तो भगवान को भूल कर संसार को अपना मान लिया, इस वर्ष आफत हो गई। तो भगवान को अपना मान ले, ऐसे भजन करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुशबाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सूर्य जार, आज भी अभी अभी अभी परमात्मा यहाँ पंडाल में बैठे बैठे अभी सूर्य जार, हो राम को नाम, हो राम जी का, हो मैं तो राम जी का हूँ, संसार का तो हूँ ही नहीं, मैं संसार का आप रह सकोगे नहीं, ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहेगा, स्त्री स्त्री नहीं रहेगी, पुरुष पुरुष नहीं रहेगा, ये शरीर चोली बदल जाएगी भाई, ये अपने साथ नहीं रहेगी, नहीं थी वो, और परमात्मा के साथ आप थे रहेंगे, ये मिटेंगे नहीं कभी, सदा भगवान के आप है, आपके भगवान है, उस भगवान से आप पहला संबंध जोड़ दो, संसार टूट जाएगा, और संसार से तोड़ दो तो परमात्मा से जुड़ जाएगा, संसार ने तोड़ना ज्ञान मार्ग ही करते हैं, और भगवान से संबंध जोड़ना भक्ति मार्ग ही करते हैं। भक्ति मार्ग में चलने वाले हो भगवान को अपना मान लेते, संसार छूट जाता है, ज्ञान मार्ग वाले संसार से अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। भगवान की तरफ चलने वाले के दोनों काम हो जाते हैं, संसार छूट जाता है, भगवान मिल जाता है, और ज्ञान मार्ग के चलने वाले संसार से अलग हो जाते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, एक काम होता है, संसार छूट जाता है, आप मुक्त हो जाते हैं, और भक्ति मार्ग में संसार छूट गए, भगवान के आप हो गए तो भगवान के हो गए, इस बात पहले हो गए, संसार छूट जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। इस वास्ते क्या कर्म भक्ति है जो विशेषता बताई गई है, तो दोनों काम हो जाए इसमें, तो भगवान के होने में क्या, भगवान को अपना मान ले, इस बात से भगवान को आप माँ माँ मान सकते हो, बाप मान सकते हो, बेटा मान सकते हो, भाई मान सकते हो, भगवान के साथ तो अपना अपने आप कर लो। ये माताएं भगवान की माँ हो जाए आपके, मैं तो भगवान की माँ हूँ, भगवान मेरा बेटा है, भगवान राजी हो जाए इनसे। उनको बेइज्जती मानते नहीं कि मैं स्त्री का पुत्र कैसे हो गया। अरे भगवान के माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, संबंधी नहीं, कुटुंब भी नहीं, आप बन जाओ तो भगवान तो निहाल हो जाए। भगवान को एक माँ मिल गई, भगवान को भाई मिल गया, भगवान घटा इस बात का कितनी बढ़िया है। भगवान को उपकार करो, सेवा भगवान को थोड़ा मदद कर दो, समझे, भाई बंधु मिल जाओ आप सब में, कैसे बड़ी बात है। भगवान में इनका बात अभाव है तो भगवान का पूजा कर सकते हैं। तो मनुष्य में ताकत है, भगवान की कमी पूरी करे, संसार की कमी पूरी करे, अपनी कमी पूरी करे। ज्ञान योग से अपनी कमी पूरी करता है, कर्म योग से संसार की पूरी करता है, और भक्ति योग से भगवान की पूरी करता है। ये तीनों को राजी कर दे, पूर्ण कर दे, इतना सामर्थ्य मनुष्य में है, इतनी योग्यता दी है, तो भगवान को अपना माने। केवल यही बात है, भगवान अपने हैं और संसार अपना नहीं, शरीर अपना नहीं है। शरीर ही अपना मैं मानता हूँ, मेरा मानते हो, ये छूट जाएगा भाई, रहेगा नहीं। जैसे इस पंडाल में आए हैं, बैठे हैं, विश्वनाथ के काम में लेते हो, प्रकाश के काम में लेते हो, सुनने में बताओ के बाहर काम में लेते हो, परंतु ये साथ रहेगा नहीं, और भगवान से दूर होंगे नहीं। आप विमुख हो जाते हैं भगवान से, पर दूर नहीं हो सकते, और संसार के सम्मुख हो सकते हो, पर एक नहीं हो सकते। आप चेतन ये जल चीज न्यारी कैसे हो जाओ, संसार के साथ एक कैसे हो जाओगे, असंभव बात है। अरे भगवान के साथ आप एक है, अब आप संबंध जोड़ दे, वो संबंध हो जाए। एक कथा सुना मैं आपको, जनकपुरी में रहने वाला एक बालक था, माँ और बेटा दो ही रह गए और घर वाले मर गए, तो उसका नाम था प्रयागदत्त। तो प्रयागदत्त खेलने को गया तो छोटे छोटे छोरे उनके साथ, किसी के साथ तो भाई है उनका बड़ा, किसी के साथ बड़ी बहन है, अरे ये अकेले ही था, लोगों ने चिढ़ाया, छोरे चिढ़ाने लगे, तो अकेले ही है, मेरे साथ देख मेरी बहन है, देख बड़ी बहन है उसकी गोदी में हूँ, मेरे कोई के मेरे भाई है, तेरे कोई नहीं है, तू अकेला ही कर। बालक के बालक दुख होता है, बालक ऋण नहीं, और क्या करेंगे, तेरे मेरे कोई नहीं है। ये दौरा गया माँ के पास कि माँ मेरे को छोरा चिढ़ाते हैं, हमारे साथ भाई है, कोई कहते बहन है, ए तेरे कोई नहीं है, तो माँ मेरे कोई नहीं है। माँ के भी हंसू आगे बात सच्ची गई, बेटा को क्या था मैं। परंतु वो जनकपुरी गई थी तो जनकपुरी में रहने वाले सीता जी को अपनी बेटी मानते हैं, तो कि बेटा तेरे बहन है, बहन कहाँ है, वो सीता जी है, जानकी जी है, वो बहन कहाँ है, कभी वो तो ब्यादी करे अपने घर पर है, बहन तो अपने घर पर रहती है, मेरी बहन है कहाँ, बहन है तेरे, बड़ा आ गया मन में, चाचा से कहे मेरी भी बहन है, तुम्हारी बहन तुम्हारी बहन है, हमारे भाई है, उस छोरों के देख बड़ी बहन है, मेरी भी बड़ी बहन है, मेरी बहन बड़ी है, वो अपने घर रहती है, कि तुम कहता कि नहीं है मेरी बहन, तो भाई माँ से जाओ, माँ मैं तो बहन से मिलने जाऊंगा, कि भैया अभी छोटा है ना, थोड़ा बड़े हो जाओ तो जाना, 5-7 दिन के बाद के माँ अब तो हो गया ना बड़ा, अब जाऊ, तो माँ 5-10 दिन बड़ा हो गया, लगन लग गई, बहन कैसी है, कहते है जितने ये लुगाया है छोरिया है सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, गहना कपड़ा सब बढ़िया, एक सुंदर रूप उसका, ऐसी कोई है ही नहीं, ऐसी है बात, जनक जान की समान कौन दूसरी हो गई, ऐसी तेरी बहन है, अब जो जो बहन की मैं सुने जो चिंता हुई कि मैं जाऊंगा मेरे को बहन गोद लेगी प्यार करेगी, तो छोटा भाई हूँ मैं, वो बड़ी बहन है, बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है, गोदी में लेती है प्यार करती है, तो बहन से मिलूंगा, तो लगन लग गई उसकी, बहन का चिंतन होने लग गया। ये जो अपनापन से चिंतन होता है ना, ये वास्तविक चिंतन है, आप भगवान का दूर बैठे याद करते हो नकली चिंतन होता है, तो परमात्मा का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन होता है। क्योंकि संसार के होकर परमात्मा का भजन करते हो तो जिसके होकर करते हो वो याद ज्यादा आवेगा और बनावटी याद कम आवेगी। इस बात से शिकायत होती है कि संसार मन तो लग जाता है, भगवान में लगते ही नहीं। क्यों नहीं लगता? संसार के आप हो गए, अब संसार के होकर संसार का चिंतन करते हो, संसार का चिंतन होगा। संसार के होकर भगवान का चिंतन करते हो, भगवान में कैसे लगेगा मन? भगवान के होकर भगवान में लगो, वो राम को नाम जब, तो फिर भजन लगेगा। कि अपना याद सबको आता है, अपने भाई बंधु कुटुम्बी माँ बाप अपने याद आया करते हैं, तो भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, किसी का नहीं हुआ संसार। सबसे संसार अलग होता है, अलग आप अलग होते हो। तो वो भगवान को मान लिया कि भाई बहन है मेरी, बड़ी बहन है। तो ज्यादा कहा तो एक दिन कई लोग जा रहे थे अयोध्या, जनकपुर से अयोध्या जा रहे थे, तो कहा भाई मेरा प्रयाग दत्त इसमें साथ ले जाओ। कि भाई चलो तुम ले जाओ साथ में। तो माँ मैं क्या ले जाऊ? तो उन्हें मगध बना दिया। मगध पुराने जमाने में मगध और कसार दिया करते बेटी को, तो माँ ने मगध बनाकर दे दिया। चीनी का मगध होता है, गुड़ का कसार होता है, वो पुराने जमाने में बात थी। आज तो फल कई चीज ओरंगा हो गया है, उसमें मगध दे दिया साथ बांध दी माँ ने। अब बेटी के तो किन की भेजे ही, माँ का स्वभाव ये। तो वो पुटकी लेकर चले जो अब साथ में चलने वाले कहीं ठहरते हैं, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, विश्राम करते हैं। इनके तो लगन लगी हुई थी, अकेले चलती है। अब चल दिए तो महाराज जगत जननी जानकी जी जो माता है जगत की, उसका भाई है, कोई मामूली घर का थोड़ा ही है ये। तो कई गांव में जाता है तो कई माइया मिलती है, बेटा भोजन करेगा। अब माताओं के प्रेम आता है, लड़का उसमें लगे तो कोई भोजन करा देती है, कुछ कर देती है, अच्छे चल देता है। अयोध्या पूछते पूछते पहुंचे अयोध्या। कहते शहर कौन सा? अयोध्या है। ओ खुशी, बहन का काम आ गया, तो बहन का काम आ गया, बड़ी आनंद हुई मन में। अब वो पूछा, बताओ भाई मेरी बहन का घर कौन सा है? तो तू कहाँ का है, कैसे बोलता है कि मैं जनकपुरी का हूँ, मेरे बहन का घर बताओ। अरे बहन का घर बता, ये बताया तेरा लोगों क्या, तुम किसकी बहन, कौन बहन, किसका भाई है तुम? तो भाई मैं जानकी जी का हूँ, जनकपुरी का हूँ। तो किस गया पढ़ने? यही पढ़ना ही है रामचंद्र जी मारा। तो राम जी के घर पूछा, पागल क्या पूछे, मेरी बहन का घर कौन सा है, कैसे को बताएगा? तो पूछे राम जी का घर कौन सा है, तो मंदिर बता देते हैं लोग, ये राम जी का घर है। वहां जी का राम जी कहाँ है? ये सामने बैठा देखता नहीं, ये सीता जी है, ये तो मूर्ति है, मेरी बहन थोड़ी, वो तो मेरी बहन जैसे मेरी, जैसे दूसरों की बहन जैसे मेरी बहन है। दिन भर भटका महाराज, क्योंकि उसे राम जी कहा गए, राम जी के घर, बहन के घर। अरे किसको, वो उनके ससुर कौन है? दशरथ जी महाराज, दशरथ जी बेटे को पढ़ना है, मेरी बहन। तो अरे दशरथ जी का घर पूछ, पागल कहेंगे मेरी बहन का घर कौन सा है? अब तेरी बहन क्या बता दूसरे को, कौन बहन है? दशरथ जी का घर। अब दशरथ जी का पूछे तो दशरथ जी का मंदिर बता दे। हैरान हो गया दिन भर में कि बहन मिली नहीं। बड़ा गुस्सा आया मन में कि बहन कैसे छिप गई है, मिलती है नहीं, और ऐसे ऐसे आदमियों को रखती है बहन जिसमें लोग बहन का घर भी नहीं बतावे। तो बस क्या करे, तो बाहर जाकर बैठ गया अयोध्या के किनारे, बाहर जाकर बैठ गया। अब क्या, हैरान हो गया, रात होगी कहाँ जाओ, किसको पूछे, और याद रखे कि बहन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। बरसों से लगन लगी हुई थी और ये माँ ने हुक्म दे दिया, आगे बहन मिलती नहीं। तो बैठा तो एक अंधेरे में प्रकाश सरोवर की तरफ, तो क्या भाई सूर्य उदय होगा, चंद्रमा, क्या बात है प्रकाश। वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते प्रकाश में एक हाथी दिखा, हाथी सफेद। और ये क्या कहते, हाथी तो काला होता है, वो तो सफेद हाथी। उस पर राजा रानी महाराज चमकते प्रकाश और बिजाते, आते आते नजीक आ गया, देखो कोई होगा राजा महाराजा। और निश्चर ने लगाई उतरी बहन, प्रयागदत्त भैया वो बैंक आगी बैठ आगे बैठ वो तो बड़ा खुश हुआ, बैठ मिल गई भाई को प्रेम से दिया। अब छोटा भाई थे, मैंने बड़ी कपड़े पलड़िया लगा रोने, ऊपर देखे रोए, अरे भाई रोता क्यों, तू मिली नहीं, पहले तो माँ ने हुक्म नहीं दिया, अरे मैं आ गया तू मिलती नहीं, तब तो मिल गया, रोने लग गया। हृदय भाई आया कि तुम मेरे को देखती ही नहीं, तो मिलती ही नहीं, आंसू पूछा, गोद लिया, प्यार किया कि भैया रो मत, में मिल गई ना, अब तो मिल गई। और कहती है देख ऐसा आदमियों को तुम रखती है गांव में जिसने तेरे घर भी नहीं बतावे, ऐसा आदमी को रखती है, तुम मालिक हो करके। तो क्या भैया उनको मालूम नहीं है, हम जहाँ रहते हैं उनको मालूम नहीं है, इस बार दोष नहीं है उनका, शिकायत कर दी उनकी। मिला कि माँ जी खुश है, प्रसन्न है, इतने में देखो तो राम जी भी नीचे उतरे, राम जी खड़े इधर, राम जी को देखा, ये बहनों जी तो बहुत सुंदर है, ये बड़े अच्छे हैं। अब याद आए छोरा कहते हैं हमारे बहन है, मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है। अब सीता जी के समान कौन हो गए बताए, कितने सुंदर हो कितने बढ़िया हो, तो सीता जी जगत जननी है, उनके समान कौन होगा। भगवान रामचंद्र जी पूछे हैं, बोलो प्रयाग दत्त जी, जी कहते हैं साढ़ा 1300। माँ जी खुश है, अब गए हाँ, माँ के समाचार पूछे, तो जवाई थे सासू है ना, तो कैसे सुखी है, हाँ ठीक है बताई। अब मैंने कहा बताई कि अब वो फूट गई थी कि देखो माँ ने ये कसार दिया, मगर है ये बहन कसाने के लिए, तो मैं थोड़ा तो ले दिया जानकी जी ने, और पूछ दे रही भाई तुम खा लेना है, अब ठीक है खा लेना, बड़ी बहन दे दिया। अब वैसे उस मन में बैठा है और बैठे हुए आसन बैठे देखते भगवान बाहर से तो अंतर ध्यान हो गए, छिप गए और हृदय में प्रकट हो गए। अब हृदय में बहन भाई मिले खूब प्रेम से, बहन के साथ वर्षों से मिली बहन और आज कहा दुर्लभ बहन मिल गई, आज तो बड़ी खुशी हुई। चुपचाप बैठे, सूर्योदय हो गया, उधर इसका ध्यान लग गया बहन बहन के साथ में, बहन भाई खूब आनंद से मिलते रहे, छोटी छोटा भाई है बहन से बड़ी से मिला। संत आए बाहर देखा, देख बालक छोटा है बैठा है ध्यान लगाए हुए, और बस आगे मुझे बैठा है एकदम मूर्ति की तरह, कह कौन है कहा से आया है, बाबा जी ने जगाया उसको, बहन कहा गई, बहन कहा गई, कौन बहन है, अब संतों क्या पर क्यों बहन कहा गई, अरे कौन तू कहाँ का है, जनकपुरी का हूँ, क्यों आया है कि बहन से मिलने के लिए, बहन कौन है, सीता जी अभी यही थी अभी अभी अभी। तो संतों ने कहा बड़ा भगवान का भगत है, तो सीता जी के दर्शन हो गए, इतना भाग्यशाली है, तो अब चलो हमारे वहां आश्रम चलो, चलो ले गया सा स्नान आदि कराया। इतने में बाहर से वहां आए, कहीं आधा खटखटाया तो महाराज पहुंचे बाबा जी संत वहां, तो दो स्त्रियां खड़ी है, सोने का थाल मिठाई भरी हुई, और कहा कि ये हमारे ठाकुर जी का पूजन था, तो वहां पूजन हुआ जो महाराज संतों के रसोई पहुंचा दो, तो हम आए हैं अच्छी बात, तो मिठाई लेकर भीतर मिठाई खाली करी, तो सोने का था, हीरा पन्ना जड़े हुए बड़ा कीमती करोड़ों अरबों रुपयों की जितनी संपत्ति, देखो मेरे ऐसा धार कहाँ के आ गया है, वो मिठाई खाली बाहर जाओ बाहर कोई नहीं, वैसे देखती नहीं, अब उसने इतना बड़ा कीमती थाल है और क्या बात है, और याद है ओहो ये तो सीता जी ने बहन की पहुनाई की है, भाई की, बहन ने भाई के लिए भेजा है ये, इतना था और कहा आता है, तो सीता जी का ही है। अब संत में पंक्ति पड़ी, दोपहर जी भोजन करो, अब सब पंक्ति भी संतों की, वो थाल परोसा गया, अब मिठाई संत पाने लगे कि ऐसी मिठाई कभी मिली नहीं, आज असली माँ के हाथ का भोजन है, असली जीवन को मारे हाथ कर सुनाया था ना, तो वो भोजन पर संत तृप्त हो गए, नेत्रों में ठंडक, गले में ठंडक, पेट में तृप्ति, आनंद आ रहा है कि भाई उम्र भर में ऐसी मिठाई तो कभी मिली ही नहीं, अब ऐसी कैसे मिले, माँ के हाथ का भोजन जगत जननी के हाथ में, बड़े प्रसन्न हुए संत भी। अब भोजन करने के बाद त्याग देने का बैग मिल गया, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो थार त्याग जी के चादर में बांध दिया, चादर उठाई तो ये थार है। महाराज ये क्या करेंगे, ले जाओ तुम साथ में। फिर महाराज बेटी का धन माँ रखी, अरे बेटी नहीं जगत की माँ है, कि जगत की माँ है तो मेरी माँ तो बेटी है, जगत की माँ कुछ भी होगा नहीं, मेरी माँ तो बेटी है। बेटी का धन माँ कैसे रखेगी, बेटी की देती है, देती है माँ, माँ लेने नहीं मेरे को, लड़ेगी मैं ले जाऊँ। वो कहते हम कहाँ रखे, ये तो सीता जी का है, तेरी बहन का है, प्यार से ले जाओ। ना मैं नहीं जाऊंगा, माँ लड़ेगी मेरे से, कि बेटी का धन लाया करते कोई आदमी, तो माँ लड़ेगी। संत के हम कहाँ रखे भाई, इतनी कीमती चीज को आप तो जा हमारे सौ डाकू आओगे मारपीट करे मुफ्त दो पाओगे हम। तो वैसे उस कुंड में को डाल दिया और पहुंचे, वहां पहुंचे माँ से कर माँ बहन मिली, पहले तो मिली नहीं, गांव में बड़ा तकलीफ पाया, फिर बहन मिल गई और राम राम कहा है। जीजा जी ने, बहनों जी ने भी ऐसा कहा है, अरे इतने सुंदर महाराज, बहन सुंदर, हमारे बहनों भी बड़े सुंदर। राजी भैया छोरों के तो छोरा किसी के नहीं है, माँ के माँ तो सच्ची कहती, मेरी बहन जैसी कोई किसी के बहन नहीं, कितने छोरा मिजाज करेगा, हमारी बहन साथ में है, मैं बहन की गोदी में हूँ, पर हमारी जैसी बहन किसी की नहीं है, से ऊंची है। तो बहन के साथ वैसे हुआ, अब माँ बेटों को दोनों को बातें होती है, माता भी भगवान की भगत जानकी जी की माँ बनी हुई, अब बेटी की बात सुनते हैं और प्रयाग जी अपनी बहन की बात कहते हैं। अब सोलह जाए बंद आपस में सत्संग होती, बातें सुनते हैं आपस में, मौज हो गई। ऐसे होते कुछ वर्षों के बाद माँ का शरीर शांत हो गया, अब अकेले रह गए, पर बात बहन को याद करे। वहां एक ब्राह्मण थे, राम जी का विवाह हुआ उस समय ब्राह्मणों को बहुत जमीन दी गई थी, उस जमीन की वो चलती आ रही थी। वे पंडित जी थे ब्राह्मण, उनकी लड़की है कन्या ही और कोई संतान नहीं, और देखा प्रयाग दत्त को, देखा भी गोत्र भी मिल गया और ब्याह हो जाए तो मेरी कन्या सुख पावेगी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज आप ब्याह कर लो, मेरी कन्या है, मैं ब्याह कर दूंगा और जितनी संपत्ति जमीन सब आपके नाम कर दूंगा, तो मेरे कन्या ही है, तो कन्या को और किसको देंगे, और कोई है ही नहीं। प्रयाग जी का मैं ब्याह करूंगा नहीं, मैं ब्याह क्यों करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो मेरी बहन के साथ रहूंगा। वो ज्यादा ही पीछे पड़ गए, जो ना कहे जो देने वाले की ज्यादा मन में आती है, कोई कुछ देता है ना कहने से देने की ज्यादा मन में आती है, मांगने वालों को देने की मन में नहीं आती, देने लेने वाले लोग देते हैं। तो बार बार कहा तो एक दिन मास्टर चले, बहन को जान कह दूंगा, ये लोग मेरे को तंग कर देते, ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्या कर लू, मैं तो मेरे बहन की याद रखू, बहन को याद रखूंगा। अब पहुंचे अयोध्या, जाकर वहीं बैठ गए, यहाँ आया करती है बहन, अब आवे ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी प्रतीक्षा, ये भजन बहुत तेज होता है, कौन कैसे है मेरे सामरियो, ओड़ू आवे दिन रात, तो अब आवे इधर देखे उधर देखे, अभी तक नहीं आई। तो ये भजन बहुत तेज होता है, सब भूल जाते हैं, अड़िकते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो अड़ीन मन लगता है लोग, और भगवान ये यथा माम प्रबंधे तांस तथे भजन में, हम जैसे वो प्रतीक्षा करते हैं तो भाई बहन के भी मन मिलने की आती है, राम जी की भी आ जाती है। भगत के मन में जोरदार आने से भगवान के मन में आ जाए वैसे, क्यों ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथे भजन में हम, तो आए। अब वो आए वैसे ही हाथी, सफेद हाथी पर सवार आए और कहने लगे, बहन माँ का तो श्री शांत हो गया और मेरे को कहते तू ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूं, मैं तो बहन को देखता हूँ रहता हूँ। तो बहन बोली कि भैया जो माँ का शरीर नहीं है तो तू माँ क्यों जावा, यहीं रह जाए। अब तो बड़ी खुशी होगी, अब तो बहन ने हुक्म दे दिया, अब बहन के पास ही रहेंगे। उनको बना ये अयोध्या पुरानी नहीं, वर्तमान देखने लग गई, दशरथ जी महाराज है, चारों बेटा है, खूब राम जी का दशरथ जी का राज्य है, ऐसे दिखने लग गया, वही लीला दिखने लग गई। अब राम जी के साथ रहते हैं, भगवान जाते हैं जब सरजू जी स्नान करने के लिए, तो महाराज जी हाथ में दौड़ते हैं, क्या करते हो कि छाता है वो महाराज घोड़े पर चढ़े हुए है, उनकी छाता में रखता हूँ, लोगों को कुछ नहीं दी, वो हाथ ही दी है, और वो छाता हाथ में पकड़ा हुआ राम जी का, दौड़ते चले जाते हैं। सरजू जी वहां जाकर स्नान करते हैं, पीछे आते हैं तो पीछे बजा आ जाता है, ऐसे करने लगा। अरे छोला नु की न जाने किसने कह दिया, प्यादा जी देखते कि मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी, माँ का भाई तो मामा ही होते ही है, मामा जी आए। अब छोले के पार 10-15-20 दिख रहे हो, जब मामा जी आए, अब जो भाणजों भीतर बैठा है साहब, समझे मामा साहब बैठे, मामा जी आए। छोला कहते हैं चंद्रमा मामा, और चंद्रमा मामा आकाश में आए तो जमीन पर मामा जी मिल गए, हमें बड़ी खुशी आई, मामा अच्छा बहुत लगता है बालक को, माँ का भाई है ना, माँ एक माँ है, वो माँ माँ दो होता, डबल माँ हो गई ना मामा, आनंद आता है कि पापा जी आए। और वो संतों ने कह दिया, संतों को शिष्य बन गए, तो उन्होंने कह दिया प्रयागदास जी महाराज, तो अयोध्या में मामा प्रयागदास जी महाराज के नाम से संत हुए वो, उनको मामा प्रियादास जी महाराज कहते, सब संत थे हमें मामा प्रियादास जी महाराज, क्योंकि सीता जी माँ हुई तो मामा जी हुए, माँ के भाई है, तो मामा प्रियादास जी महाराज, परमहंस मामा प्रियादास जी नाम से संत हुए, बड़े अच्छे संत हुए, उनकी वाणी भी है, ऐसे लोगों में प्रसिद्धि है। अब उनको कहते कहते राम जी को वनवास हो गया, अब वनवास हो गया तो बड़बड़ाने लगे, आप तो वनवास में गए, आपके पिताजी ने वनवास दे दिया, मेरी बहन को क्यों ले गए, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, अब मानो मेरी बहन है, राम जी का तो कोई हक ही नहीं लगता, हक मेरी लगता है, मेरी बहन है, वो राम जी के साथ चली गई। अब राम जी पे गुस्सा होते हैं, मेरी बहन जंगल में जैसे है, मेरी बहन कोमल कोमल चरण है, कैसे चलेगी, रोने लग गया, कितना कोमल चरण मेरी बहन का, ऐसे कैसे जंगल में रहेगी, कोमल शरीर मेरी बहन का, रो क्या करे। अब महाराज लोगों से लेने लगे पैसा, पैसा ले लिया, पैसा लेकर तीन तो खाट बनाई, तीन बिछौना ओढ़ने का बनाया, तीन जूतों की जोड़ी, दो मर्दानी एक जनानी बनाई, अब जाऊंगा पैदल घूमती मेरी बहन के खाता है, खाता रोड़ लग जाए, बहन का कितना कोमल चरण है, उनमें खाटे लग जाएगा, तो जूती खाट पर खाट, तीन खाट बना जूती लग करके उठा चले। कई दिनों से चित्रकूट पहुंचे, अब चित्रकूट पर ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ मिले, राम जी कहाँ मिले, बहन मिले, तो कई दिन नहीं मिले, राम सैया स्थान है वहाँ, राम सैया भगवान के लिए चित्रकूट ही कामन गिरी के परिक्रमा गुजराता है, तो वहां मिले, तो राम जी आते हुए दिखे, बड़े खुश हो गए, खाट जगह पहुंचे मिले, और आप मिलते ही नहीं, उलाना दिया कि मैं कितना दिन तक पा रहा हूँ, तो अब तो मिल गए ना, अब आए साहब, अब बैठो खाट पर बैठो, दो खाट यही तो थे, एक खाट यही तो बहन का अलग रख दिया, उसने जूते रख दी नहीं, अठे नहीं फकर किए जो मर्दा न। राम जी ने कहा कि हम खाट पर नहीं बैठते, वनवास दिया है महाराज ने पिताजी ने, हम खाट पर नहीं सोते, जूती जूती नहीं पहनते, वनवास दिया है हमारे को 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी जूती थोड़ी पहनते है, तो हम नहीं पहनते नहीं। और कहते कौन साथ में लेकर मैं ले जाऊंगा, रात्रि में रहोगा बिछा दूंगा, हम सोते नहीं, और प्रियादास जी आप जाओ, प्रियादास जी महाराज आप जाओ। तो राम जी ने कह दिया, कहते मैं तो आपके लिए बनाया है ये जूती रही सभी खाट। राम जी ने कहा देखो प्रियादास जी, आप सो गए उनको मुझे आनंद आएगा, वो हमारे सोने में हमारा आनंद नहीं आता, आप खाट पर सो, और आप जल जाओ जाओ के साथ में चलो, आप भी चलो अयोध्या। कहते हमारे 14 वर्ष वनवास है, कैसे चले पहले? तो लखनलाल जी बोले कि आप साथ ले जाओगे? हाँ हाँ मैं चलूं। बड़े खुश हुए, चलो कैसे ले जाओगे? बैठो खाट पर, उठा लूंगा ले जाऊंगा। अरे लक्ष्मण जी तो सिर पर सरसों के दाने की तरह है, यह अलग पृथ्वी, उसको खाट पर से उठा लूंगा मैं, वो तो मामूली दी है। हंसने लगे लक्ष्मण जी, तो राम जी बोले प्रयागदास जी ये हंसी की दिल करता है, ये जाएगा नहीं, ऐसे कहता है लक्ष्मण। अब वो तोरी बदली, कह के नहीं चला, छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, कह के मैं साथ चलूंगा, फिर भी चलता नहीं साथ में, और आप चले जाओ। बड़े तपसी बने हैं, बड़े महात्मा बने हैं, त्यागी बने हैं, जूती भी नहीं पहनते, खाद पर भी नहीं बैठते, साथ भी नहीं चलते, लगे बड़े बड़ा कि प्रयादास जी आप जाओ अयोध्या में रहो, और घाट पर आप रहोगे तो हमारे को बहुत आनंद मिलेगा। अब सखाट भी जो चले चले साथ अयोध्या पहुंच दिया, पहुंचते बोले देखो मेरे साथ आए नहीं, और मेरे को फेंक दिया यार, नहीं तो चले अयोध्या आ गई, मेरे को फेंक दिया, फेंक दिया जल्दी चला जाओ, मेरे को तो फेंक दिया यहाँ पर, आप वहीं रहे। अब एक खाट रखते हुए, अब कभी इस पर कर भी इस पर कर भी उस पर, राम जी खुश हो जाएंगे ना खाट पर रहने से, राम जी खुश होंगे तो खाट पर जाए भिक्षा लाते लाते, नहीं तो खाट पर रात और दिन वही नीम के नीचे खटिया के खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमल दास हो गए रामलला का सरवा, रामलला का साला है मामी थोड़ी प्रयागदास हर हर के सुबह कसर कले सुबह तो ही काम से पुत महेश हुआ, अरे हर हर के सुबह कसरत कलेश हुआ तो ही का जब तो महेश हुआ, अरे प्रहलाद प्रयागदास प्रहलाद हुआ के कारण रघुआ बन गए भगवा, प्रहलाद जी रघुआ बन गए भगवा बाघ बन गए, अपनी ग्रामीण की भाषा में संतों की वाणी है उनकी, ऐसे संत हुए। तो वो मान लिया प्रयागदास जी ने कि हमारी बहन है सीता जी, तो सीता जी को बहन मान लो, बेटी मान लो, माँ मान लो, राम जी को पिता मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, पुत्र मान लो, पिता मान लो, ये था वहां प्रपंच थे। तो भगवान जी को अपना मानना है ना, ये प्रश्न है। तो आप लोगों से कहना है राम जी आपको आपको बेटी मान सकते हैं, राम जी आपको माँ मान सकते हैं, आप राम जी को पति मानो तो राम जी पत्नी मान सकते हैं, आप भाव रखो राम जी के प्रति, राम जी हमारे हैं, हो ये राम को नाम जपो, ऐसे राम जी के होकर फिर नाम का जप करो, ऐसे जप करते हो वो भी भगवान सुनते हैं, परंतु मजा भगवान के होकर जपोगे तो बहुत विशेष असर होगा। संसार के होकर नाम भगवान का लेते हैं तो असली भजन नहीं होता, असली भजन होता है राम जी के होकर राम जी को याद करो। कोई बालक माँ माँ माँ माँ करता है तो जिन बहनों के बालक है उनका नाम माँ तो है ही, सभी बच्चे अपनी माँ को माँ ही कहते हैं, अरे वो माँ माँ पुकार रहा है, अरे बैठी बहुत सैकड़े माँ बैठी बन जाती नहीं, एक माँ दौड़ती है, जिसको वो माँ कहता है वो दौड़ती, मेरा बच्चा रो रहा है, माँ तो बुजुर्ग अभी है, तो जिसका बच्चा होकर वो पुकारता है उसको दौड़ना पड़ता है, ऐसे भगवान के होकर भगवान को पुकारो, ये विशेष एक कदर है, अटकल है, परसों बताया था वहां मैंने, एक अटकल है भगवान के प्राप्त करने की कदर, एक अटकल है, तो अटकल बहुत बढ़िया, भगवान के होकर भगवान को पुकारो तो भगवान पर असर पड़ता है। माँ माँ कहे जिस माँ का बेटा होकर पुकारे उस माँ पर असर पड़ता है, क्या दूसरी माँ पर असर पड़ता है? ऐसा नहीं पड़ता है, ऐसे भगवान के होकर, हम तो भगवान के, भगवान हमारे, संबंध आए चाहे सो बाप बना लो, बहन बना लो, जो मर्जी है उसको बना लो, तो इस तरह से मेरा पुकारने से भगवान मिलते हैं। तो प्रयागदास जी महाराज सीता जी को अपनी बहन मानते हैं, मिले तब कहा कि तुम देखो बहन जंगल मत रहो, यह कितना दुख पाती है भाई बहन, जंगल में चलने में कांटा लगे, रहने के लिए कोई मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो कहे तुम चलो, तुम कहे तो अयोध्या पहुंचा दू, नहीं तो जनकपुरी पहुंचा दूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ में हूँ, कोई डर की बात नहीं है, समय बाघ सिंह आ जाए कोई तो डर नहीं, मैं साथ में हूँ, पहुंचा दू। नहीं भैया, मैं तो यही रहने में आनंद होता है, भोली है, जैसी माँ वैसी बेटी, माँ ही भोली थी, ऐसी भोली थी, बातों में आ गए कि आनंद है, यहाँ आनंद है कोई जंगल में, मकान नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, काम करने को नौकर नहीं, और यहाँ कहते मेरे को आनंद आता है, भोली है, भोली जगत जननी जानकी को भोली कहने वाले भी मिलते हैं, रूप पाए कृपा निधान की भगवान की रूप पाल के, और सृजते पालते हरते रूप पाए कृपा निधान की भगवान की कृपा पा करके संसार की रचना करती है, पालन करती है, संहार करती है, इतनी समर्थ उस प्रियादर्शी कहते भोली है, माँ भोली जैसी बेटी भोली, समझती नहीं, अब मेरे साथ चलो कितना आराम रहेगा, अयोध्या में रहो, जनकपुरी में रहो, तुम जहाँ को वहां पहुंचा दू, चलो ये तो बस बातों में आ गई भोली है, इस वजह से महाराज का रहूंगी मैं तो, ऐसे प्रियादर्शी महाराज संत हुए। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि संसार में रहो तो कुल बताया जैसा रहो, और संसार में रहते भगवान का संबंध जोड़ तो प्रियादर्शी से जोड़ो, संसार में लोग हमारे नहीं है, राम जी हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, संसार थोड़ा ही हमारा है, यहाँ तो थोड़े दिन आए हैं और जाना पड़ेगा, जैसे आप कोलाय तो आ गए तो कोलाय के थोड़े ही हो गए, आए हैं फिर चले जाओगे, ऐसे संसार में जन्म ले लिया, आ गए संसार में, आप संसार के नहीं हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही वंश जीव लोगे जीव भूत सनातन, तो आप सब भगवान के यहाँ के हैं, हम भूल गए या डेरा लगाया, संत कहते मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, या नीव नहीं बैठ गया, ऊंडी देकर नीव, यहाँ फोटोड़ा गेला कर आगो ने छोटा ठे कुड़े उन देला, ये थोड़ी तारी लख चौरासी झुंड में और ऋण तो फिर श्री जीव, मत भूले मन मोह तुम भानु भजरे पीव, भगवान ने याद कर ले, अरे डेरा कैसा लगाया है, कितना देर हो गया, पर ऐसे बैठ गया पर सब रह गए, होश नहीं होता है, बाप गए दादा गए परदादा गए सब तो मर गए और हम तो यही रहेंगे साहब, आप कैसे रहोगे, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हारत यार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से ये ही रिवाज रही, यहाँ की रीत ऐसी है, कोई कर गया कोई पुरुष हो गया कोई पहले गया कोई पीछे कोई तबाह खड़ा है, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है, कैसे डेरा लगाया है भूल गए और यहाँ ही रस बच गए, हम तो यही रहेंगे, बाप नहीं है दादा नहीं है तुम्हारे माई तो नहीं, तुम कैसे रह जाओगे, कोई नई रीत हो जाएगी, मन याद ही नहीं करते, अरे तुम भगवान के हो भगवान के अंश, वहां चलो कहते यहाँ ही बैठे हम तो, यहाँ बैठा जाओ नहीं है, कर आगो ने छोटा ठकुर रेवन देला, यहाँ कौन रहने देगा, पर तो बैठे सब देखे हम तो यही रहते हैं, आए मेले के जाते में अपने गांव जाएंगे, अपने गांव में ये माइया गया करती ना, ज्यादा राजा चलो अपने घर चलोगे, घर अपना मानते वो, ए घर ये अपना नहीं है, राधा प्यारी आंदो ये तुम्हें घर जाओ, तो घर ऐसी तो भगवान का घर वो अपना घर है, जिन को घर अपना बना वो घर अपना नहीं है, जैसे सत्संग में आ गए या पंडाल में बैठ गए तो क्या घर आपका हो गया, ऐसे थोड़ा दिन के लिए घर भरे तो घर अपना है, घर अपना नहीं है। एक संत थे गुरु चेला, तो एक गांव में पहुंचे, भिक्षा करी, भिक्षा करके गांव से बाहर निकले, तो भाई काम तप गया था उधर तो क्या रहे, तो वह राजे की कोठी थी उसमें बगीचे में चले गए। दिन में दोपहर के समय कोई था नहीं वहां पर, कोठी में जाए गए बगीचा के कोठी कोठी में चले गए। गुरु जी ने कह देखा बेटा अपने कुछ भरना नहीं, भगवान के अपने कुछ कुछ भरना नहीं। और चले गए, एक में कुछ बाबा जी बैठ गए, एक में चेला जी बैठ गए। शाम की भगत में चार पांच बजे तो राजा की सवारी आई, आदमी लागे ले रहे तुम कौन है, भीतर गए कौन है तुम कौन है, अरे कौन है तुम, मैं साधु हूँ साधु, थप्पड़ की साधु है, साधु है चोर है, इस मकान में आकर बैठा है। महाराज संत भीतर बैठे वहां गए, तपस्या बैठे शांत से, कौन हो तुम बोले नहीं बदल मेरे से, यहाँ कैसे बैठे है, तो यहाँ बैठे हम तो ये धर्मशाला है महाराज, धर्मशाला नहीं है ये महाराजा की खास कोठी है रहने की, राजा जी की। अच्छा राजा जी आ गए, ये राजा जी की बात गए, महाराज नमस्कार नमस्कार किया, आप कैसे बैठे हो महाराज, यहाँ कैसे बैठे हो, कहाँ बैठे कि कोई धर्मशाला हो उसमें रह, ये तो धर्मशाला तो है ये महाराज, धर्मशाला नहीं है। अच्छा धर्मशाला नहीं है, ऐसे तो इनमें कौन रहते थे, हम रहते आप पहले आपसे, हमारे से पहले हमारे पिताजी रहते थे, उनसे पहले के हमारे दादाजी रहते थे, उनसे पहले के परदादा रहते थे, तो मुसाफर खंड कौन आए, एक चला जाए दूसरा रहने लग जाए, वो चला जाए और रहने लग जाए, धर्मशाला तो हुई है, परदादा रहते थे, दादाजी रहते, पिताजी रहते, अब आप रहते हो, अब अगाड़ी का बेटा रहेगा, फिर हमारा पोता रहेगा, तो धर्मशाला तो है ये, तो आप हम भी चले जाएंगे, जब आप भी नहीं रहते, बाप बेटा गए या बेटा पोता जाएगा, तो हम भी जाते। महाराज भी उठे चल दिए, अपने किराया थोड़ी है, ये तो गर्मी ज्यादा थी, बैठ के मकान मिल गया, आगाड़ी मिले कि क्या हुआ, चेतन ने कहा महाराज मेरे तो थप्पड़ लगी, बाबा जी का मालूम नहीं लगी भाई, तुम कुछ बड़ा होगा, नहीं बड़ा तो मैं कुछ नहीं, तो क्या गया सिपाही बदल, तू कौन है कि मैं साधु, लगी थप्पड़ साधु का काम है, ये तो चोर का काम है, दूसरे के मकान में बैठ गया ना, तू साधु बन गया ना, ऐसा थप्पड़ लगी, हम तो बने नहीं कुछ भी, हम तो कहते थे धर्मशाला में बैठे हैं, उठे चलो चल दिए बात सुनिए, तो कुछ न कुछ बनते हो तो थप्पड़ लगेगी, कहीं पति बन गए, कहीं पुत्र बन गए, कहीं पापा बन गए, कहीं बेटा बन गए, या बनावटी देखेगी थप्पड़ लगेगी, तो यह हम बन गए भगवान के तो बने नहीं, भगवान के तो है हम, संसार में तो बने हुई हो थोड़े दिनों से, पूछे बेटा हो सा कितने दिनों से हो, कितने वर्षों से बेटा हो, 10 वर्ष का 20 वर्ष का 50 वर्ष का, इससे पहले पहले बेटा थे क्या, तो बन गए ने बनावटी का, हम तो सच्चा मान लिया, अरे सच्ची बात को भूल गए, अरे हो तो भगवान के बन गए संसार के, ये माँ है, ये मेरा बेटा है, मेरी स्त्री है, ये बहन है, ये भाई है, ये संबंध माना हुआ है, सदा से रहने वाला नहीं है, सदा से था भी नहीं, तो यहाँ डेरा मत लगाओ, भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है माया चकाया छाड़ चले जब हंसा, कहने कहा जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया तो यदि गतवा न निवर्तन थे, वहां जा लौट कर नहीं आएगा, भाई घर पर जाकर क्यों लौटेगा, या कि ये सब के सब जावेंगे, मैं घर पर जाने के बाद वो जाओगे तो और जगह क्यों जाओगे, अपने घर आ गए, तो ये घर तो नकली है, वहां से तो जाना ही पड़ेगा, असली घर तो आए, यद घर तो आ निवर्तन थे, यम प्राप्त न निवर्तन थे, असली घर में जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, माऊ पेते तो कौन थे, पुनर्जन्म नविद्य थे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, इस वास्ते भगवानों को याद करो, भगवान की ओर चलो, आपका घर असली नहीं है, इस नकली घर में आकर बैठ गए और अपना घर मान लिया, तो माना होगी कितना मेरे भाई, सच्ची बात सच्ची रहेगी, तो यहाँ से नहीं भगवान को अपना मानो, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, अरे बेटा मान लो तो भगवान राजी हो जाए। मैं प्यार होना चाहिए, स्नेह एकदम हमारे पर वो है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर ऊत मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरा तो गिरधर गोपाल, ऐसे भगवान को अपना मानो, मौज हो जाएगी। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो, देखो मौज हो जाए, आनंद हो जाए। इस वजह नाम तो जपते हैं पर बिना प्रेम लीजिए ने ठाकुर नंद किशोर, प्रेम कब होगा, अपना मानो अपना बचिए। अरे अपनी जूती अपने प्यार लेते, अपना फटा हुआ कपड़ा भी अपना प्यार लगता है, तो राम जी को अपना मानो। ये संसार अपना नहीं है, ये धोखा होता धोखा, ये अपना नहीं रहेगा, ये सब अपना है ही नहीं, कैसा है संसार का सुख मिल जाएगा नहीं, क्योंकि अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, क्योंकि अपना है ही नहीं, कैसा रहेगा साथ में। अरे भगवान अपने रहेंगे, आप भूल जाओ तो क्या हुआ, भूलने पर भी भगवान तो अपना है, तो भगवान को अपना मान के वो राम को नाम जब फिर बोल जाए। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, संसार में बर्ताव करो तो कैसा करो, कल बताया जैसे बर्ताव करो, और अपना मानो भगवान को, पर मौज हो जाएगी, संसार की राजी हो जाएगा और भगवान ही प्रश्न हो जाएगा, आप अपने घर पहुंच जाओगे, बस आनंद की बात है। तो तीर्थ हम आए थे इस बात को साथ ले जाओ, आज पकड़ लो इस बात को कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, निहाल जाओ।